cynk. Zadbaj o odporność z askorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18, w sobotę 18 kwietnia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba przypadków koronawirusa w Polsce, zmarło kolejnych 9 zakażonych. Minęło 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. Szef resortu edukacji nie wyklucza, że przed wakacjami uczniowie nie wrócą już do szkoły. Mamy 179 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało kilkanaście minut temu Ministerstwo Zdrowia. Według danych resortu zmarło 9 kolejnych osób w wieku od 59 do 89 lat. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 8742, z czego 347 osób zmarło. 10 lat temu odbył się pogrzeb pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Zostali pochowani w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. Proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołd, mówi, że pozostała z nami do dziś duża część solidarności, która towarzyszyła uczestnikom uroczystości pogrzebowych. Bo chciałbym tak popatrzeć od strony pozytywnej. Na pewno wiele pozostało, ale jest na pewno wiele do zrobienia. I ja bym inaczej powiedział. Patrząc na to wszystko, co się dokonało, jesteśmy wezwani do tego, byśmy tę solidarność budowali. Za godzinę w warszawskiej archikatedrze msza w intencji 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, a o 22 program trzeci przypomni koncert Kraków in Memoriam z 18 kwietnia 2010 roku. Być może nie będzie powrotu do szkół przed wakacjami, tak mówi minister edukacji. Dariusz Piątkowski zastrzegł, że teraz nie jest w stanie tego stwierdzić na 100%. W jakimś momencie wydamy odpowiednie decyzje. Najważniejsze jest zdanie ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, powiedział minister Piątkowski w wywiadzie dla Interii. Minister edukacji mówił również, że w sprawie egzaminów ósmoklasisty i matur więcej będzie wiadomo za kilka tygodni. Dziś już przecież niektóre państwa ze znacznie większą liczbą zachorowań planują powrót do szkół. Mam nadzieję, że u nas też będzie możliwa taka decyzja, powiedział Dariusz Piątkowski. Druga fala zakażeń jesienią może zbiec się z epidemią grypy, przewiduje wiceminister zdrowia. To, że czeka nas kolejny szczyt zakażeń, prognozuje też Światowa Organizacja Zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska uważa, że jednocześnie wystąpienie epidemii tych dwóch chorób w Polsce byłoby niebezpieczne. Ponieważ, jak wiemy, co roku także grypa i to też w Polsce zbiera swoje śmiertelne żniwo, więc myślę, że skumulowanie tych dwóch zakaźnych czynników, czyli koronawirusa i wirusa grypy, no byłoby bardzo, bardzo złe. Niewielu ludzi w Polsce szczepi się przeciwko grypie. Wiemy, że wiele samorządów te szczepionki oferuje praktycznie za darmo, ale mimo wszystko ludzie nie chcą z tego korzystać. No, mam nadzieję, że ta epidemia koronawirusa, tym dobrym jakby elementem tej epidemii będzie to, że ludzie zauważą, że jednak szczepienia warto się szczepić, bo jeżeli nawet pojawia się inny wirus, troszkę zmutowany już w następnym sezonie, to jednak jeżeli jesteśmy zaszczepieni, przechodzimy, objawy tego zakażenia są zdecydowanie łagodniejsze. Zaszczepionych na grypę jest w naszym kraju 3-4% ludzi. Prawie 15,5 tysiąca osób zmarło z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Najwięcej w Anglii, szczególnie w Londynie. To na przykład Rajesh Jayasilan, kierowca taksówki, który ukrywał chorobę przed właścicielem domu, gdzie wynajmował pokój. Powód? Właściciel już na początku epidemii groził mu wyrzuceniem na bruk ze względu na zawód, jaki wykonywał emigrant z Indii. To również Salina Shaw, 27-letnia kobieta, która umarła w tydzień po tym, jak na świat przyszło jej dziecko. Państwo Breen i Pat Howells, emeryci, odeszli tego samego dnia na przestrzeni kilku godzin. Eksperci podkreślają, że epidemia spowalnia. Widać to już w statystykach zakażeń. Widać też w liczbach pacjentów przyjmowanych na oddziały szpitalne. Tymczasem część lekarzy alarmuje, że nie wszystkie szpitale mają wystarczające zapasy fartuchów, gogli czy maseczek, że zagraża to życiu lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów. Co na to rząd? Deklaruje, że w ten weekend zwiększa dostawy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Jutro Święto Miłosierdzia. Co roku hucznie obchodzone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. To największa religijna uroczystość w Małopolsce. W tym roku będzie można w niej uczestniczyć tylko za pośrednictwem mediów. Uroczystościach, które co roku odbywają się w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, uczestniczy nawet 100 tysięcy pielgrzymów z całego świata. W tym roku z powodu epidemii zmuszeni są pozostać w domach. Obchody rozpoczną się tradycyjnie dziś wieczorem. O 22.25 odbędzie się Droga Miłosierdzia, a główna liturgia, którą odprawi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, jutro o 10.00. Łagiewniki będą dostępne dla wiernych, ale w uroczystościach będzie mogło uczestniczyć wciąż jeszcze maksymalnie 5 osób. W praktyce będą to ci, którzy zamówili intencje.

10 minut po godzinie 18. Przypomnę, za tydzień w sobotę trochę biało-czarno i czarno-biało, bo moim rozmówcą będzie Zbigniew Krzywański, kiedyś w zespole Republika, później w duecie Depresjoniści. To będzie za tydzień w sobotę, między 15 a 19. W poniedziałek, to już anonsowałem, spięty między 19 a północą o zespole Laocze i o koncertach tego zespołu, które się nie odbyły, ale wszyscy mają taką nadzieję, się odbędą. No i znowu biało, czarno, czarno, biało. Leszek Biolik, tym razem w zespole Elements, a wcześniej w Republice. Od Leszka właśnie teraz ważny komunikat. Zostańcie w domu, słuchajcie trójki, sadźcie drzewka i bądźcie dobrzy dla siebie. I przede wszystkim bądźcie dobrzy też dla siebie oraz dla siebie tych wokół. Tak, ładnie to powiedział. To w poniedziałek między 19 a północą i też zespół Elements w nowym utworze. No właśnie, czy to tak czasami jest, że jakaś piosenka usłyszana w radiu potrafi Państwa zatrzymać? Tak naprawdę, centralnie zatrzymać. Jeszcze do tego wszystkiego spowodować, że mają Państwo mokre oczy? Czy to może być na przykład ta piosenka? This is a rebel song, Sinead O'Connor. To teraz muzyka z płyty zatytułowanej Polska. Moszczer, Danielson Fresco. No właśnie, z płyty zatytułowanej Polska. To przed chwilą She Said She Was a Painter. Jeszcze jeden jej fragment. Dzisiaj trwam w zatrzymaniu i nie mogę się zabrać za pisanie pracy magisterskiej. Plik otwarty na komputerze, co jakiś czas staram się do niego wracać, ale ciężko się skoncentrować. Małymi znakami do przodu, do skończenia rozdziału. Miłego popołudnia. No to my życzymy miłego popołudnia i owocnego przede wszystkim, jeżeli chodzi o pisanie. Pani Anno, i dziękuję za tę korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Leszek Moszczer, Lars Danielson i Zohar Fresco przed chwilą z płyty Polska. Po raz drugi dzisiaj podczas naszego spotkania, tym razem utwór Karma Party. Zostań w domu z Trójką. Tak, to było z płyty Polska. W tej chwili 23 minuty po godzinie 18. No to teraz trochę bardziej o Europie. Suede, Europe is our playground. Raz na jakiś czas Tak mi się wydaje, w jakiś dziwny sposób i w jakichś wyjątkowych momentach wracam do tego utworu, bo wydaje mi się absolutnie niesamowity. Gdybym miał tworzyć listę moich, ich ulubionych utworów, to zdecydowanie byłby to numer jeden. Suede. Europe is our playground. Suede. Przepięknie, zawsze przepięknie. Właściwie nie było takiej okazji, takiej chwili, takich 5 minut, kiedy dla mnie ta piosenka zabrzmiałaby jakoś ewidentnie źle, z jakąś rysą. Znakomite. To teraz 29 minut po godzinie 18 do Bartka Sosnowskiego zadzwonię za 4 minuty. Płyta zatytułowana Tylko się nie denerwuj. Teraz dzwonię, ale chcesz wiedzieć po co? Mam taką nadzieję, że się dowiem. Dzień dobry, Piotrze. Bartek Sosnowski, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No, między innymi po to dzwonię, żeby zapytać o kolejny rekord, polski rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o granie na gitarze. Kiedy to będzie i co ty tam będziesz robił, bo coś robił będziesz. Tutaj cały gitarowy rekord Guinnessa odbywa się od 8 lat. W tym roku właściwie po raz pierwszy odbędzie się wyłącznie przez internet. To, tutaj organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału. Można się zalogować na stronie hejczo.pl. Tam pobrać listę, znaczy można pobrać dokument uczestnika, zarejestrować na stronie i wziąć udział w tym wydarzeniu. Tak, bo to zazwyczaj było na rynku we Wrocławiu, prawda? Tak, tam rokrocznie przybywały tysiące gitarzystów i razem z organizatorami ten rekord Guinnessa był rokrocznie bity. Nie, myślę, że w tym momencie możemy pozdrowić Leszka Cichońskiego bardzo gorąco. Zdecydowanie tak, kłaniamy się. Aha. Przepraszam, pan mówił, przerwałem. Tutaj właśnie przez słynną postać Leszka Cichońskiego zostałem zaproszony do tego rocznej edycji i ku mojemu zaskoczeniu będę brał udział w wykonaniu piosenki Jest taki samotny dom. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że będzie na pewno bardzo fajnie. Bartku, zapomniałem o to zapytać, ale chyba odpowiedź jest oczywista. Czy ty jesteś w domu w tej chwili? Oczywiście, że tak. To mam taką prośbę. Oczywiście przestrzegasz zasad izolacji społecznej w tej chwili, prawda? Zdecydowanie tak. To mam taką prośbę, żebyś nie wchodził do szafy, bo trochę gorzej słychać. Spokojnie, w przedpokoju na przykład, tak śmiało. Tak. O. Czyli jest taki samotny dom, będziesz to śpiewał. Nie tylko grał, ale śpiewał. No właściwie tutaj trochę pozbawili mnie opcji grania, więc kazali mi to zaśpiewać, więc postaram się zrobić to najlepiej, jak tylko będę mógł. Okej, no to w to nie wątpimy. To jeszcze o tym singlu najnowszym, o tej piosence, która zyskała przepiękny obraz, przepiękny teledysk. Jak na, powiedzmy sobie to szczerze, niskobudżetową produkcję jest to coś niesamowitego. Utwór zatytułowany Jak na psy, z płyty Tylko się nie denerwuj. A pamiętasz jeszcze, jak go pisaliście z twoją żoną Olą Górecką? To jest jeden z tych kawałków, w których właściwie za bardzo nie przyłożyłem ręki do pisania, bo po prostu melodia pojawiła się sama w głowie, ale najważniejszy był tutaj taki element, od razu wiedziałem, że chcę tutaj użyć trochę szerszej instrumentacji, wiedziałem, że gdzieś tam pod spodem na pewno będą musiały się odezwać instrumenty dęte, dlatego też ten kawałek zaczyna się z takim dosyć sporym hukiem. Mm-hmm. No tak, to jest w ogóle głośny, ale piękny, zamaszysty utwór. Tak sobie o nim myślę. Czy, jak minie kilka tygodni od tego bicia rekordu Guinnessa internetowego, to też opowiesz, jak było? O, bardzo chętnie. Jeżeli tylko się dzwonimy, to chętnie. To będą to, mam nadzieję, piękne wspomnienia i myślę, że wtedy już, za tych kilka tygodni, to płyta Tylko się nie denerwuj, dobrze się uleży w uszach. Zobaczymy. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że ten tytuł, który w sumie jakoś tak zupełnie przypadkowo zgrywa się z obecną sytuacją, będzie równie aktualny. Okej. Bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Sosnowski mówił, teraz zaśpiewa. Bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy. napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Mówią, w co mam wierzyć, patrzę na nich. Z moje oczy, podaj rękę mi. Twoje serce czuję, jesteśmy podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja, iść na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich. Usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który podnoszą, który chciałyby. Żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich. Usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Kocham jego głos i zawsze jak go słyszę w radiu, to podgłośniam głównie Trójkę, napisała pani Anna przed chwilą. No nie dziwię się, nie dziwię się. Sosnowski, czyli Jak na psy, czyli płyta Tylko się nie denerwuj. Zostań w domu z Trójką. Tak, jest bardzo gorąco, o to prosimy. Proszę ja w imieniu moich wszystkich koleżanek i kolegów z Myśliwieckiej 357. To teraz prezent dla państwa. Kolejna partia tych prezentów. Dzisiaj już trochę rozdaliśmy. Powiedzmy, że tym razem będzie ich trochę więcej. Trzy dla trzech pierwszych osób, które napiszą pod adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wczoraj wydała ten album Męskie Granie 2019 Dogrywka. To jest jego fragment. Thank you. Cha-cha, to było brawurowe wykonanie, piękne wykonanie i tej piosenki i innych, bo oni przygotowali specjalny hołd podczas ubiegłorocznej trasy męskiego grania dla zespołu 2 plus 1. Ania Rusowicz i jeszcze Steve Nash gościnnie i iść w stronę słońca. Teraz możemy mieć, czy mamy to na zawsze, bo mamy to na płycie Dogrywka. Tak jest ta płyta zatytułowana, ukazała się wczoraj. Pełny tytuł Męskie granie 2019 Dogrywka. Szczerze Państwu powiem, że gdybym miał do dyspozycji tyle wydawnictw, na przykład 10, to na spokojnie można byłoby obdzielić 10 płyt jeszcze dodatkowymi utworami do tych płyt, które do tej pory się ukazały z tamtej trasy, bo było to rzeczywiście coś niesamowitego, przepiękne i ważne koncerty. Teraz są utwory z tych koncertów wydane, zgrupowane na jednym albumie. Bardzo gorąco Państwu ten album polecam. Oczywiście w tej sprawie już nie piszemy, bo maili dostałem około 500 przed chwilą, naprawdę. I bardzo dziękuję za tak duże zainteresowanie tą muzyką i tym wydawnictwem. Polecam Męskie granie 2019 Dogrywka. Co my tu mamy? Jakiś wielogłos. Cześć, tu Mysłowic. Przemek. Mateusz. Lala. Jacek. Wojtek. Zostańcie w domu z Trójką. Znaczy taka wersja skrócona tego utworu Życie to surfing zespołu Mysłowic, no ale jest jeszcze ta pełna wersja z albumu Skalary Mieczyki Naonki. Tak się długo to rozwija i długo to rozwija i długo to rozwija i w pewnym momencie Artur Rojek zaczyna śpiewać. Czekamy na nowy Mysłowic w nowym składzie, nowe piosenki tego zespołu. Wiem, że są i wiem, że być może już wkrótce coś w Trójce na naszej antenie. Oby. Oby. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Piotr Metz po godzinie 19:00 przypomnę i Hania Rani, jej koncert nagrany specjalnie dla Państwa, dla Trójki, dla naszych słuchaczy. A my się spotkamy ponownie w poniedziałek między 19:00 a północą. Między innymi Spięty, między innymi Leszek Biolik, rozmowy z nimi na żywo. Będzie też Lech Janerka, będzie Kontaur, będzie Drive Alone. Myślę, że będzie to dobry radiowy i muzyczny czas. Na koniec, o właśnie, to już słychać. Początek jej płyty School Echo. Julia Marcel, ekstaza intelektualna. Pa, pa. Thank you.